سچائی کی فتح. 13ویں صدی ہجری کے وسط کا واقعہ ہے جبکہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی. کاندھلہ ضلع مظفر نگر یو پی کی جامعہ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو مقامی ہندوؤں اور مسلمانوں میں نزاع شروع ہو گئی. یہ نزاع مسجد سے متصل ایک زمین کے بارے میں تھی. مسلمان اس زمین کو مسجد کی ملکیت قرار دے کر مسجد میں شامل کرنا چاہتے تھے اور ہندوؤں کا اصرار تھا کہ یہ قدیم مندر کا حصہ ہے. جھگڑا بڑھا تو معاملہ عدالت تک پہنچا اور کئی سال تک اس کا مقدمہ چلتا رہا. مجسٹریٹ انگریز تھا. جو شواہد اس کے سامنے پیش کیے گئے وہ اتنے قطعی نہ تھے کہ ان کی بنیاد پر وہ کسی ایک فریق کے حق میں فیصلہ کر سکے. بالآخر مجسٹریٹ نے ہندوؤں اور مسلمانوں سے الگ الگ گفتگو کی. اس نے مسلمانوں سے کہا کہ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا ہندو ہے جو یہ گواہی دے کہ یہ زمین مسجد کی ملکیت ہے؟ اگر تم کسی ایسے ہندو کا نام بتاؤ تو میں اس کے بیان پر زمین کا فیصلہ کر دوں گا. مسلمانوں نے کہا کہ ہم کسی ہندو کا نام نہیں بتا سکتے، یہ ایک مذہبی معاملہ ہے اور ہم کو کسی ہندو سے یہ امید نہیں کہ ایسے مذہبی معاملے میں وہ جانبداری کے بغیر بالکل سچ بات کہہ سکے اور یہ گواہی دے کہ زمین مسجد کی ملکیت ہے. اس کے بعد انگریز مجسٹریٹ نے ہندوؤں کو بلایا اور کہا کہ کیا تم کسی ایسے مسلمان کا نام بتا سکتے ہو جو تمہارے دعوے کی تصدیق کرے اور یہ گواہی دے کہ یہ زمین مندر کی ملکیت ہے؟ اگر تم ایسے کسی مسلمان کا نام بتاؤ تو میں اس کے بیان پر زمین کا فیصلہ تمہارے حق میں کر دوں گا. ہندوؤں نے باہم مشورہ کیا. اس کے بعد انہوں نے مجسٹریٹ سے کہا کہ یہ مسئلہ قومی عزت کا معاملہ بن گیا ہے، اس لیے بہت مشکل ہے کہ کوئی مسلمان یہ گواہی دے کہ یہ زمین مندر کی ہے. تاہم ہماری بستی میں ایک بزرگ ایسے ہیں جن سے ہم کو امید ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. ہندوؤں نے جس مسلمان کا نام بتایا وہ مولانا مظفر حسین کاندھلوی کے والد مولانا محمود بخش مولود 1258 ہجری تھے. مجسٹریٹ کا کیمپ اس وقت کاندھلہ کے قریبی موضع ایلم میں تھا. اس نے فوراً مولانا محمود بخش کے یہاں پیغام بھیجا کہ وہ کچہری پہنچ کر متعلقہ مسئلے میں اپنا بیان دے. مجسٹریٹ کا بھیجا ہوا آدمی جب مولانا موصوف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ فرنگی کا منہ کبھی نہیں دیکھوں گا. مجسٹریٹ نے دوبارہ اپنا چپراسی بھیج کر کہلایا کہ اس کا انتظام رہے گا کہ میں یا کوئی دوسرا انگریز آپ کے سامنے نہ پڑے. آپ مہربانی کر کے تشریف لائے کیونکہ آپ ہی کے بیان پر ایک اہم مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے. اس نے مزید کہلایا کہ آپ کی مذہبی کتاب قرآن میں یہ حکم ہے کہ کسی معاملے میں کسی کے پاس کوئی گواہی ہو تو وہ اس کو پیش کرے، وہ ہرگز اس کو نہ چھپائے. اب مولانا محمود بخش کاندھلوی مجسٹریٹ کی عدالت میں تشریف لائے. مجسٹریٹ خیمے کے اندر دروازے کے پاس بیٹھ گیا. مولانا دروازے کے پاس باہر کی طرف کھڑے ہو گئے. ہندوؤں اور مسلمانوں کی بڑی تعداد خیمے کے باہر جمع تھی. ہر ایک ملے جلے جذبات کے ساتھ منتظر تھا کہ دیکھیے آج کیا پیش آتا ہے. اندر بیٹھے ہوئے مجسٹریٹ نے بلند آواز سے پوچھا کہ مولانا محمود بخش صاحب، یہ بتائیے کہ یہ متنازعہ جگہ ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کا دعویٰ اس کے بارے میں غلط ہے. مجسٹریٹ نے مولانا محمود بخش صاحب کے اسی بیان پر اپنا فیصلہ دے دیا اور وہ زمین ہندوؤں کو مل گئی. یہ زمین کاندھلہ کی موجودہ جامعہ مسجد کی جنوب مشرقی دیوار سے ملی ہوئی ہے. ہندوؤں نے مجسٹریٹ کے فیصلے کے فوراً بعد یہاں مندر تعمیر کر دیا. اب بھی اس جگہ پر وہ مندر موجود ہے. مسلمان کچہرے سے اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کے چہرے اداس تھے اور ان کے دلوں میں شکست کا احساس چھایا ہوا تھا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولوی نے قوم کو غیروں کے سامنے رسوا کر دیا۔ مسلمانوں کو معلوم نہ تھا کہ قانون کی عدالت کا فیصلہ اگرچہ ہو چکا ہے، مگر اخلاق کی عدالت کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔ مولانا محمود بخش کی اس سچائی اور بے لاگ حق پرستی کا ہندوؤں پر بہت اثر پڑا۔ وہ مولانا کی سچائی کے واقعے میں اس دین کی سچائی کو دیکھنے لگے جس نے ان کے اندر یہ زبردست قوت پیدا کی کہ وہ ایک نہایت نازک قومی معاملے میں بھی انصاف سے نہیں ہٹے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاندلا کے کئی ہندو خاندان اسلام سے متاثر ہوئے اور مولانا محمود بخش کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان نو مسلم خاندانوں میں سے ایک گھرانہ 1947 تک تاندلا میں موجود تھا، جو تقسیم کے بعد پاکستان چلا گیا۔ مسلمان اپنا مقدمہ ہار گئے، مگر اسلام اپنا مقدمہ جیت گیا۔ دو شخصیتوں یا گروہوں میں جب بھی کوئی نزاعی معاملہ پیش آتا ہے تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی نظر مفاد اور مصلحت کی طرف چلی جاتی ہے، جس چیز میں بظاہر فائدہ نظر آئے، جو قومی وقار کے مطابق ہو، جس میں دنیاوی سربلندی حاصل ہوتی ہو، آدمی بس اسی کی طرف جھک جاتا ہے۔ مگر حقیقی کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ معاملے کو حق اور ناحق اور انصاف اور بے انصافی کی نظر سے دیکھا جائے۔ جو طریقہ حق کے مطابق ہو اس کو اختیار کر لیا جائے، اور جو طریقہ حق کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اصولی موقف ہے، اور اس دنیا میں بالآخر اصولی موقف کامیاب ہوتا ہے، نہ کہ افادی موقف۔ زندہ رہنمائی۔ اسلام انسان کے لیے خدا کی ابدی رہنمائی ہے۔ اسلام کی صورت میں خدا نے وہ تمام بنیادی اصول بتا دیے ہیں جو انسان کو موجودہ دنیا کی زندگی میں سچائی اور انصاف پر قائم رکھنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ مزید انتظام کیا گیا ہے کہ رسول اور اصحاب رسول کی زندگیوں کے ذریعے ان اصولوں کا مکمل عملی نمونہ بھی ایک شاندار تاریخ کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اسلام کی یہ تاریخ ہر موڑ پر ایک زندہ رہنما کی طرح کھڑی ہوئی ہر آدمی کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک غریب مسلمان دن بھر کی محنت کے بعد شام کو اپنے گھر واپس آیا۔ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کھانا لائی تو وہ صرف ارہر کی دال اور جو کی روٹی تھی۔ مسلمان اس کو دیکھ کر جھنجلا اٹھا کہ دن بھر کی محنت کے بعد ہم کو یہی کھانا ملا ہے، اور کتنے لوگ بغیر محنت کے عمدہ عمدہ کھانا کھا رہے ہیں۔ مگر مان بعد اس کو خیال آیا کہ خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تو اس سے بھی زیادہ معمولی ہوتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے۔ انسانوں کے درمیان معاشی اونچ نیچ اس کو اصل مسئلے کی نسبت سے غیر اہم نظر آنے لگی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا کھانا کھا لیا اور رات کی نماز پڑھ کر سو گیا۔ دنیا کی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چلتے چلتے سیدھے راستے کے ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ وہ اہم اور غیر اہم کے فرق کو بھول جاتا ہے۔ اس کی نظر اصل نشانے سے ہٹ کر وقتی چیزوں میں الجھ جاتی ہے۔ ایسے مواقع پر اسلام کی تاریخ آدمی کے لیے ایک معیار کا کام دیتی ہے۔ وہ زندہ نمونوں کے ذریعے آدمی کی تصحیح کرتی رہتی ہے۔ ایک عام آدمی بھی اس میں اپنا سبق پا سکتا ہے، اور ایک خاص آدمی بھی۔ 3 مئی 1969 کو سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین کی اچانک وفات ہوئی تو مسٹر وی وی گری نائب صدر تھے۔ اس کے بعد دستور ہند کے مطابق وہ قائم مقام صدر ہو گئے۔ تاہم جلد ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفی دے دیں اور صدارتی الیکشن کا مقابلہ کریں۔ ان کے استعفی کے بعد جو قانونی صورت پیدا ہوئی اس کے مطابق جناب محمد ہدایت اللہ، پیدائش 1905، ہندوستان کے ایکٹنگ صدر مقرر ہوئے۔ جو اس وقت ہندوستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. ان کی صدارت 35 دن 20 جولائی تا 24 اگست 1969 جاری رہی. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ کے صدر کی حیثیت سے جناب محمد ہدایت صاحب کو جو تجربات ہوئے ان کو انہوں نے اپنی خود نوشت سوان عمری مائی اون باسویل میں درج کیا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بڑا سبق آموز ہے. 15 اگست 1969 کو راشٹرپتی بھون کے مغل گارڈن میں یوم آزادی کی تقریب تھی. محمد ہدایت اللہ صاحب بحیثیت صدر روایتی جلوس کے ساتھ راشٹرپتی بھون سے نکلے. اعلی فوجی افسران، اے ڈی سی کا عملہ، صدارتی باڈی گارڈ سب جلو میں چل رہے تھے. ان کا پر شوکت یونیفارم اور منظم انداز میں حرکت کرنا راشٹرپتی بھون کے شاہانہ ماحول میں عجیب شاندار منظر پیش کر رہا تھا. محمد ہدایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنے گرد یہ شان و شوکت دیکھ کر مجھے کسی قدر فخر کا احساس ہونے لگا. آئی فیلڈ اے لٹل پرائڈ. مگر اگلے ہی لمحہ ان کو فاروق اعظم کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو معمولی فرق کے ساتھ تاریخ کی مختلف کتابوں میں آیا ہے. شام و فلسطین کی جنگ کے آخری مرحلے میں عیسائیوں نے پیشکش کی کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ خلیفہ اسلام خود سفر کر کے یہاں آئے. خلیفہ دوم ایک اونٹ اور ایک غلام کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے. دمشق کے قریب جابیہ کے مقام پر پہنچے تو ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد ابن ولید اور اسلامی فوج کے دوسرے سرداروں نے آپ کا استقبال کیا. جابیہ میں کئی دن تک قیام رہا اور عیسائیوں سے گفتگو کے بعد یہی معاہدہ لکھا گیا. معاہدے کی تکمیل کے بعد عمر فاروق بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے. آپ کے جسم پر پرانے نہایت معمولی کپڑے تھے. آپ کی سواری ایک دبلی اونٹنی تھی. چنانچہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں نیا کپڑا اور ترکی نسل کا عمدہ گھوڑا پیش کیا اور اصرار کیا کہ آپ اونٹنی کو چھوڑ دیں اور اسی گھوڑے پر سفر کر کے جائیں. آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو وہ عجیب شان کے ساتھ چلنے لگا. تھوڑی دور چلنے کے بعد عمر فاروق گھوڑے سے اتر گئے اور کہا کہ میری اونٹنی لاؤ، میں اسی پر سوار ہو کر جاؤں گا. لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا، میرے دل میں بڑائی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی کا جذبہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. محمد ہدایت اللہ صاحب کو جب یہ واقعہ یاد آیا تو ان کے دل کی کیفیت بدل گئی. اس وقت ان کا جو حال ہوا اس کو وہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، مجھے اپنے اوپر شرم آنے لگی. میں نے اسی وقت اس احساس کو اپنے اندر سے نکال دیا اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگا. آئی فیلٹ اشیمڈ آف مائی سیلف اینڈ پٹ اسائڈ دا فیلنگ ایٹ ونس اینڈ بگن تھنکنگ آف دیئر تھنگس. اسلامی تاریخ ہر آدمی کے لیے ایک زندہ نمونہ ہے. وہ ہر موقع پر آدمی کو متوازن بناتی ہے. اسلامی تاریخ کے اندر کسی بادشاہ کے لیے بھی اتنی ہی رہنمائی ہے جتنی ایک معمولی انسان کے لیے. قناعت. مولانا حمید الدین فراہی 1863 تا 1930 ایک مخلص عالم تھے. ابتدان وہ علی گڑھ اور حیدرآباد کی یونیورسٹیوں میں استاد رہے. آخر عمر میں وہ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ میں مقیم ہو گئے اور قرآن اور تعلیم دین کی خدمت کرتے ہوئے عمر گزار دی. مولانا عبد الماجد دریابادی نے ان کی وفات کے بعد جو مضمون لکھا اس کا ایک ٹکڑا یہ تھا، سادہ کھاتے، سادہ پہنتے، دنیا سے بقدر ضرورت لیتے، کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان پر صرف دال اور روٹی ہے، دال میں نمک کم ہے، بلا کسی ناخوشی کے اوپر سے نمک ملایا اور چہرے تک سے ناگواری نہ ظاہر ہونے دی۔ دوسرے دن پھر وہی کھانا، آج نمک بہت زائد ہو گیا ہے، اسی انداز سے اٹھے اور آج پانی ملا کر پھر اس ناخوشگوار کو خوشگوار بنا لیا۔ شریک طالب علم کچھ جھنجھلائے، کچھ دنگ رہ گئے، منہ سب نے بنایا۔ فرمایا، بھائی بات کچھ نہیں، ایک چٹنی تیار رکھو، بغیر پیسہ کوڑی کے خرچ سے تیار ہو جاتی ہے، جس کھانے میں ملا لوگے مزیدار ہو جائے گا، چٹنی کا نام ہے قناعت۔ قناعت محض ایک درویشانہ عادت نہیں، وہ زندگی کی ایک زبردست حقیقت ہے۔ قناعت دراصل اس پختہ مزاجی کا نام ہے کہ آدمی ان حالات کے ساتھ موافقت کر کے رہ سکے جن کو وہ بدل نہیں سکتا۔ موجودہ دنیا میں اس مزاج کی ضرورت ایک عام آدمی کو بھی ہوتی ہے اور ایک بادشاہ کو بھی۔ عام آدمی کو اگر یہ نعمت حاصل ہو جائے تو وہ اپنے بے مزہ سالن کو ہنسی خوشی کھا کر اپنے کام میں لگ جائے گا، نہ کہ وہ اس پر غصہ ہو کر اپنے وقت اور اپنی طاقت کو خامخواہ برباد کرے۔ اسی طرح اگر بادشاہ کو یہ نعمت مل جائے تو وہ عوام کے جمہوری رجحانات سے موافقت کر کے اپنی بادشاہت کو دیر تک باقی رکھ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ عوامی تقاضوں سے لڑنے لگے اور بالآخر اپنے تخت و تاج کو کھو دے۔ قناعت اکثر نفسیاتی امراض کا علاج ہے۔ امریکہ کے ایک شخص نے اندیشے فیئرز کے بارے میں یہ معلومات جمع کی۔ بہت سے لوگوں سے مل کر اس نے پوچھا کہ آپ کو کس قسم کے اندیشے لاحق ہوئے اور ان کا انجام کیا رہا۔ تحقیق کے بعد اس نے پایا کہ بیشتر اندیشے ایسے تھے جو صرف اندیشے ثابت ہوئے، وہ کبھی واقعہ نہیں بنے، حالانکہ ان لوگوں نے اپنے ان امکانی اندیشوں کے غم میں اپنی صحتیں برباد کر لی اور دوسرے بہت سے نقصانات کر ڈالے۔ اندیشہ ہر آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر آدمی اپنے حالات کے اعتبار سے طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا رہتا ہے جو اس کے سکون کو غارت کرتے رہتے ہیں۔ آدمی کے اندر اگر قناعت کا مزاج آ جائے تو اس کو خود بخود اس قسم کے پیشگی اندیشوں سے نجات مل جائے گی۔ جب آدمی کا حال یہ ہو کہ اس کو جو مل جائے اسی پر وہ راضی رہے تو اندیشوں کی بنیاد پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت۔ قناعت کا ہر شخص کو یہ پیغام ہے، دنیاوی نقصان کا غم نہ کرو، اگر وہ ہو چکا ہے تو وہ ایک ہونے والی بات تھی جو ہوئی، اور اگر وہ صرف ایک اندیشہ ہے تو بہت سے اندیشے ایسے ہیں کہ آدمی ان کے لیے اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے، حالانکہ وہ کبھی واقع نہیں ہوتے۔ قناعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو دنیا کے مسائل میں غیر ضروری طور پر الجھنے سے بچاتی ہے، اور اس طرح اس کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے وقت اور اپنی قوت کو زیادہ سے زیادہ آخرت کے کاموں میں لگا سکے۔ آخرت کے مسافر کے لیے قناعت اتنی ہی ضروری ہے جتنا دنیا کے مسافر کے لیے حرص۔ جس آدمی کے اندر حرص نہ ہو وہ متاع دنیا کا مالک نہیں بن سکتا، اسی طرح جس کے اندر قناعت نہ ہو وہ متاع آخرت کو پانے سے محروم رہے گا۔ قناعت کی اسی اہمیت کی بنا پر دین میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، جس کو بقدر ضرورت رزق ملا اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس نے قناعت کیا۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه، اخرجه مسلم والترمذی۔ انسان کی خواہشیں لامحدود ہیں اور دنیا کی چیزیں محدود۔ آدمی دنیا کی چیزیں خواہ کتنی ہی زیادہ حاصل کر لے، وہ اس کی تسکین کے لیے ہمیشہ ناکافی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ پانے والا بھی اس دنیا میں اتنا ہی پریشان رہتا ہے جتنا کم پانے والا۔ اس لیے اس دنیا میں اگر کوئی چیز آدمی کی تسکین کا ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ قناعت ہے، کیونکہ قناعت تو ہر حد پر مطمئن ہو جاتی ہے جبکہ حرص کسی حد پر مطمئن نہیں ہوتی۔ قناعت دراصل حقیقت پسندی کا دوسرا نام ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں مختلف وجوہ سے ہماری مرضی کے خلاف واقعات پیش آتے ہیں، کہیں دوسرے کو زیادہ مل جاتا ہے اور ہم کو کم، کہیں خود اپنی حاصل شدہ چیز کو پوری طرح استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ پاتے ہیں وہ اس سے بہت کم ہوتا ہے جو ہم اپنے اندازے کے مطابق اپنے لیے چاہتے تھے، کہیں کوئی ناگہانی حادثہ پیش آ کر ہمارے بنے بنائے معاملے کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایسے تمام مواقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ نقصان کے بعد نقصان کے غم سے اپنے کو بچایا جائے، اور قناعت آدمی کی زندگی میں یہی اہم خدمت انجام دیتی ہے۔ قناعت آدمی کو بے صبری سے بچاتی ہے، وہ تلخ یادوں کو بھلاتی ہے، وہ زندگی کی ناخوشگواریوں کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔